IGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 po 10% zapłacisz tylko 2879 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Premier zaprasza do okrągłego stołu wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej szkoły. We Francji 22 sobota protestów tzw. żółtych kamizelek. Będzie też apel policji w Gdańsku do ofiar gangu oszustów oferujących pośrednictwo kredytowe. Szef rządu proponuje okrągły stół nauczycieli, związkowców, rodziców i wszystkich, którym, jak powiedział, leży na sercu dobro szkoły. Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd chce jak najszybciej wprowadzić podwyżki dla nauczycieli. Proponujemy okrągły stół. Zapraszamy do tego okrągłego stołu. Wychowawców, pedagogów, nauczycieli, związkowców, ale oczywiście również rodziców. Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły, jakość polskiego kształcenia. Premier zwrócił też uwagę, że przez 4 lata rządów PO-PSL nauczyciele nie otrzymali ani grosza podwyżki, natomiast od roku 2017 nastąpiły pierwsze podwyżki, w 2018 kolejne, a w 2019 jeszcze większe. O proteście nauczycieli dużo mówią politycy. Z apelem do premiera zwróciła się liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Żeby pan Mateusz Morawiecki okrągły stół w sprawie finansów nauczycieli zwołał nie po świętach, ale przed świętami. Poseł Kukiz 15 Grzegorz Długi dodał, że nadszedł czas, aby zastanowić się nad gruntowną reformą szkolnictwa. Rozmawiać normalnie, jak wszyscy uczestnicy procesu edukacji, o reformie naszej edukacji, ale reformie nie politycznej, nie ideologicznej, tylko reformie organizacyjnej, aby nasza młodzież miała szansę na tym świecie. Strajk nauczycieli trwa od poniedziałku. Mimo to 3-dniowe egzaminy gimnazjalne odbyły się poza 3 przypadkami bez zakłóceń, głównie dlatego, że w zespołach nadzorujących usiadły osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi, które zgłosiły się do kuratoriów oświaty. Obecnie w bazach kuratoriów jest już ponad 10 tysięcy takich osób. Rząd zapewnia, że także matury odbędą się normalnie. Wcześniej prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił, że egzaminy maturalne mogą być zagrożone. We Francji trwa 22 sobota protestów tzw. żółtych kamizelek. Manifestacje odbywają się w kilkunastu regionach, mimo że w wielu miastach zabroniono organizacji pochodów w śródmieściach. Obok żądań dotyczących sprawiedliwości, przede wszystkim w dziedzinie podatków, a także innych związanych z polityką socjalną i finansową rządu, doszły również nowe. Między innymi część protestu wymierzona jest przeciwko nowemu prawu pozwalającemu na skuteczniejsze zwalczanie działania grup chuliganów demolujących sklepy czy restauracje. Wprawdzie Rada Konstytucyjna na początku kwietnia ograniczyła nowe przepisy, między innymi wykreślając z nich możliwość zabronienia organizowania manifestacji na drodze administracyjnej, ale na mocy pozostałych ustaleń osobie maskującej twarz w trakcie zamieszek grozi grzywna w wysokości 15 tysięcy euro. W miejscowości Forbach przy granicy z Niemcami tamtejsze władze skierowały do prokuratury sprawę podpalenia w ubiegłym tygodniu flagi europejskiej. W dokumencie stwierdzono, że każdy ma prawo do uczestnictwa w manifestacji, ale naruszenie wspólnych wartości, a takie są związane z Unią Europejską, jest karalne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Policja apeluje o zgłaszania się osób pokrzywdzonych przez grupę przestępczą, która oferowała pośrednictwo w kredytach. Gang oszukał zarówno banki, podając im nieprawdziwe dane klientów, jak i pożyczkobiorców, ściągając od nich nienależne opłaty. W czwartek rano prokuratura okręgowa w Gdańsku informowała o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów 5 osobom. Zarzuty dotyczyły wyłudzenia od 88 pokrzywdzonych osób kredytobiorców ponad 1 600 000 zł. Prokuratura informuje, że pokrzywdzonych może być dużo więcej. Setki żółtych tulipanów przed Pałacem Prezydenckim. To hołd dla pierwszej damy Marii Kaczyńskiej. Bukiety składali przed wejściem do Pałacu mieszkańcy Warszawy, turyści i pracownicy kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy z rzecznikiem prezydenta Błażejem Spychalskim na czele. Te tulipany mają nazwę Maria Kaczyńska. Tutaj od wielu, wielu lat zbierają się osoby, żeby uczcić wyjątkową kobietę, jaką była świętej pamięci pani prezydentowa Maria Kaczyńska. Jesteśmy tym osobom, które kultywują tą tradycję. Bardzo wdzięczni. Pani Maria Kaczyńska, która bardzo lubiła żółte tulipany, była, jak to często czyta w Archikatedrze Warszawskiej, wspaniałą pierwszą damą. I to jest jakby oddanie hołdu za jej całe życie. 13 kwietnia to dzień, w którym do Polski po katastrofie Smoleńskiej przywieziono trumnę z ciałem Marii Kaczyńskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Les Oriental, tak się nazywa to trio pań z Algierii o Afryce Północnej, w której bardzo, bardzo wiele się dzieje. Porozmawiamy w dalszej części audycji, a najpierw temat, który odkładałem, ale dłużej się już nie da, bo oczywiście po ostatnim szczycie Unii Europejskiej wszystko jest jasne. Wreszcie wiadomo, kiedy Brexit nastąpi, na jakich zasadach się odbędzie i jakie będą jego skutki dla Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej. Nie? Nie wiadomo? No w zasadzie nic się nie wyjaśniło poza tym, że Brexit może nastąpić do 31 października, chyba że nastąpi wcześniej, co nie jest pewne. Chyba że Wielka Brytania go odwoła, do czego ma pełne prawo. Wtedy w ogóle nie nastąpi. Wiemy też, że jeśli Londyn nie wyjdzie z Unii do 22 maja, musi zorganizować wybory do Parlamentu Europejskiego, a jeśli ich nie zorganizuje, to zostanie z Unii wyrzucony. Choć już nie jest chyba do końca jasne, na jakich zasadach to wyrzucenie miałoby nastąpić. W Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię. Dzień dobry. A w Irlandii Północnej jest z nami profesor Jan Jędrzejewski, profesor literatury angielskiej i porównawczej Uniwersytetu Ulsterskiego w Coleraine. Witam. Dzień dobry. Może zacznijmy od Beaty Płomeckiej. Unia przestraszyła się twardego Brexitu i zgodziła się na coś, na co zgodzić się nie miała, czyli przedłużenie bez realnego planu postępowania przedstawionego przez panią May. Jak do tego doszło? To prawda, rzeczywiście już od kilku tygodni mowa była o tym, że przedłużenie owszem, ale muszą przywódcy usłyszeć jasny plan. Czy to są nowe wybory, czy to jest drugie referendum, czy to jest jakiekolwiek ustępstwo rządzącej partii na rzecz lejburzystów, bo jak wiadomo ich takim punktem numer jeden to jest pozostawanie Wielkiej Brytanii w Unii Celnej, na co konserwatyści nie chcą się zgodzić, ci najbardziej eurosceptyczni. Żadnego planu Theresa May nie przedstawiła, chociaż jak potem namówili dyplomaci i tak wypadła lepiej niż na marcowym szczycie, gdzie na każde pytanie właściwie odpowiadała wymijająco, mówiła, że nie wie, że jeszcze to dopiero rozmowy pokażą, więc ta prezentacja wypadła lepiej. Natomiast tak jak mówisz, później już kiedy przywódcy 27 zostali w swoim gronie i zastanawiali się nad tym, już nie czy przedłużyć Brexit, ale na jaki okres, do którego momentu, no to wtedy już było jasne, że rzeczywiście Unia Europejska widzi, że nie ma żadnych gwarancji na przyjęcie umowy brexitowej, bo nadal ich nie ma. Więc w tej sytuacji pozostaje już tylko przesunąć ten Brexit możliwie jak najdalej, tak by czas dać Wielkiej Brytanii, żeby w końcu podjęła jakieś stanowisko, znaczy podjęła decyzję. A paleta możliwości się teraz otwiera wraz z odłożeniem Brexitu na pół roku. Bo to jest albo zorganizowanie drugiego referendum, albo wybory. Przede wszystkim takim testem, myślę, będą wybory do Parlamentu Europejskiego, których na razie brytyjskie władze nie chcą organizować. Ale to, jeżeli nie będzie nadal poparcia większości w brytyjskim parlamencie, te wybory będą. Oczywiście poparcia większości dla umowy brexitowej. Te wybory się odbędą i wtedy zobaczymy, która partia ile głosów dostała. Rzeczywiście zobaczymy, czy one się odbędą. Profesor Jan Jędrzejewski, jaka jest ta sytuacja po szczycie na wyspach? Najpierw porozmawiajmy w skali całego Królestwa o Irlandii Północnej. Porozmawiamy szczegółowo troszkę później. Mamy możliwe rzeczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego. Mamy dwie rozbite partie, które prowadzą dialog, z którego niewiele w tej chwili wynika. Czy czeka nas dalszy ciąg tego, co było do tej pory? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że w tej chwili rozbicie, jeżeli chodzi o obydwu partii, zarówno konserwatywnej, jak i partii pracy, w kwestii Brexitu jest tak daleko posunięte, że praktycznie rzecz biorąc trudno się spodziewać, żeby ani jedna, ani druga partia w jakikolwiek sposób mogły się na cokolwiek zdecydować. Cała seria głosowań, które odbyły się w parlamencie w ostatnich kilku tygodniach, była praktycznie na nie. Każda z opcji, która była rozpatrywana, została odrzucona, co wskazuje na to, że właściwie nie bardzo wiadomo, na co ktokolwiek mógłby się zgodzić. No a jeżeli chodzi o wybory, to sytuacja jest o tyle skomplikowana, że w zasadzie ani jedna, ani druga partia nie mogą iść do wyborów z żadną konkretną propozycją, dlatego że one są wewnętrznie niespójne. W związku z tym tak samo wśród konserwatystów są zwolennicy pozostania w Europie, jak i zwolennicy z jej wyjścia. Podobnie u lejburzystów. Wprawdzie zdecydowanie więcej posłów Partii Pracy jest za pozostaniem w Europie, ale duża ich część reprezentuje okręgi wyborcze, które zagłosowały za wyjściem z Europy. Zresztą bywa też inaczej. Bywa też tak, że są okręgi, w których jest większość za pozostaniem w Europie, a reprezentuje je poseł spoza Europy w parlamencie westminsterskim. W związku z tym wybory do Parlamentu Europejskiego są kompletnie nieprzewidywalne. Wydaje mi się, że w tej chwili głównym punktem zainteresowania wyborców, w szczególności w tych wyborach europejskich, jeżeli one nastąpią, będzie stosunek do Europy, więc będzie być może to jakiś test tego, czy w społeczeństwie jest więcej brexitowców, czy więcej zwolenników Europy. Ale czy oni wybiorą konserwatystów, czy oni wybiorą lejburzystów, czy wybiorą ludzi z nowo utworzonej partii Change UK, prawda? Zmieńmy Zjednoczone Królestwo, w której są posłowie zarówno wywodzący się z konserwatystów, jak i wywodzący się z lejburzystów, to jest jeden wielki znak zapytania. I jeszcze na dodatek mogą jeszcze wybrać Brexit Party, prawda? A czyli nową partię Nigela Farage'a, tak, która właśnie się objawiła dwa dni temu. Tak, więc w tej chwili panuje kompletny chaos w życiu politycznym. Największy jest to kryzys polityczny, o czym mówią wszyscy komentatorzy w Zjednoczonym Królestwie od czasu II wojny światowej. No a poza tym to, co następuje, to następuje, wydaje mi się, proces zmiany całego paradygmatu partyjnego, który od 100 lat kształtował politykę brytyjską, czyli podziału na zasadzie, powiedzmy, klasowo-ekonomicznej pomiędzy zasadniczo rzecz biorąc konserwatystami, a lejburzystami. W tej chwili głównym wyznacznikiem tego, jakie ludzie mają w Brytanii poglądy polityczne, to jest to, czy są za, czy przeciw Brexitowi. Więc kto wie, może w przeciągu najbliższych kilku miesięcy staniemy w sytuacji, gdzie nie będzie konserwatystów i lejburzystów, ale będą brexitowcy i będą proeuropejczycy. To jest pewnie jedno ze zmartwień, albo może nadziei niektórych Brytyjczyków, natomiast w szerszym planie, i chciałem panu zadać o to pytanie, czy Zjednoczonemu Królestwu przy okazji Brexitu grozi rozpad? Jeżeli słyszę komentatorów i polityków, którzy mówią, oprócz Londynu, jeśli chodzi o Anglię, to w zasadzie wszyscy posłowie, którzy reprezentują Anglię, bez względu na to, jak się wypowiadają, powinni poprzeć Brexit, ponieważ cała Anglia, z wyjątkiem Londynu, zwłaszcza Anglia południowo-wschodnia, jest za tym, żeby Wielka Brytania wyszła jak najszybciej. Mamy sytuację irlandzką, mamy sytuację szkocką, gdzie to jest zupełnie inaczej. Czy skutkiem tego, co się w tej chwili dzieje, może być nie tylko odejście Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, ale po prostu rozpad Unii, która od, powiedzmy sobie szczerze, tak, początku XVIII wieku jest chyba najsprawniejszą unią państwową w naszych czasów. Tak, wydaje mi się, że to jest poważne niebezpieczeństwo. Myślę, że w pierwszym rzędzie w stosunku do Szkocji, dlatego że w Szkocji zarówno większość społeczeństwa, jak i rząd regionalny wyraźnie są przeciwko Brexitowi. W związku z tym wydaje mi się, że istnieje całkiem realna szansa, że jeżeli Brytania rzeczywiście wyjdzie z Unii, to następne referendum w Szkocji po pierwsze odbędzie się w miarę szybko, szybciej pewnie niż odbyłoby się, gdyby sprawa Brexitu nie wyszła. No a poza tym Szkocja w tym momencie miałaby jasny cel, powrót do Unii. I wydaje mi się, że ten niewielki procent ludzi, który zdecydował o tym, że Szkocja w Brytanii pozostanie, kiedy było poprzednie referendum przed kilku laty, mogłoby prawdopodobnie zmienić poglądy i jednak za cenę wejścia do Unii oderwać się od Wielkiej Brytanii. Jak będzie w Irlandii Północnej, to trudno powiedzieć, dlatego że tutaj w prowincji sytuacja jest podwójnie paradoksalna, dlatego że prowincja jako całość zagłosowała za pozostaniem w Unii, natomiast reprezentantami prowincji w parlamencie są posłowie Demokratycznej Partii Unionistycznej, którzy głosują zdecydowanie za Brexitem. W związku z tym mamy paradoks, że tak powiem, tej niespójności pomiędzy wyborcami a reprezentantami na stopniu całej, na poziomie całej prowincji, co dodaje do paradoksu. Więc z jednej strony wydaje się, że powiedzmy zaszłości historii powodują to, że Irlandia Północna za wszelką cenę będzie starała się pozostać w związku z Anglią, aczkolwiek z drugiej strony problemy, które ewentualne istnienie granicy pomiędzy Irlandią Północną a Republiką, granicy celnej, stworzyłyby, mogłyby tutaj zagrozić tym samemu procesowi pokojowemu, przeciwko czemu jednak większość północnoirlandczyków by się opowiadała, dlatego że zmiany, które nastąpiły przez ostatnich 20 lat w Irlandii Północnej, są tak pozytywne i tak cenne, że w tej chwili wszyscy bardzo się boją tej granicy ewentualnej, która musiałaby powstać. Za chwilę wrócimy jeszcze do sprawy Irlandii Północnej. Natomiast Beatę chciałbym spytać, Beata Połomecka jest z nami w Brukseli ciągle. Tak. Jak to wpływa na Europę, to wszystko, co się dzieje? I chciałbym, żebyś spojrzała na dwie sprawy. Z jednej strony to jest pytanie o to, czy ten szczyt to była jednak pewna porażka prezydenta Macrona i jego wizji Europy, w której ta ścisła integracja miałaby w dalszym ciągu postępować, nawet jeżeli ograniczona do nie wszystkich państw, to jednak miałaby postępować. Może najpierw to pytanie. Jeśli chodzi o porażkę wizji zintegrowanej Europy, to nie dokonała się ona na szczycie, chociaż to było potwierdzenie, ale do tej pory jednak wszystkie propozycje Emmanuela Macrona dotyczące ściślejszej integracji w tym strefie euro były odrzucane. Jednak, to znaczy Angela Merkel, przynajmniej na razie, hamuje te zapędy, chociaż zgadza się na jakieś reformy. Niektórzy mówią, że na zasadzie kropla drąży skałę, że to i tak się skończy szerszą, większą, pogłębioną integracją, ale przynajmniej nie na razie, więc nie ma woli. W tym sensie pytałem, było w kontekście Brexitu, prawda? Kilka argumentów prezentowanych oficjalnie bądź nieoficjalnie i przez prezydenta Macrona i przez unijnych dyplomatów przeważyło, że takie było jego zachowanie i taka była końcowa decyzja 27. Ponieważ przypomnijmy, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował przedłużenie Brexitu do wiosny przyszłego roku. Wiele krajów go poparło, część sugerowało, że może jednak końcówka tego roku. Natomiast Emmanuel Macron przyjechał na szczyt jednak ze swoim postulatem, by ten okres ograniczyć do minimum. Raz mówił, że do 30 czerwca, w czym zgadzałby się z Theresa May, ale jak wiemy, to, że Theresa May zaproponowała 30 czerwca, bynajmniej nie wynikało z tego, że ona rzeczywiście tak myśli, bo odetchnęła z ulgą, jak dostała dłuższy okres, tylko wynikało z wewnętrznych uregulowań, że nie mogła powiedzieć dłuższego, oficjalnie powiedziała to za zamkniętymi drzwiami. Natomiast później Emmanuel Macron, że może należałoby ograniczyć do 22 maja. To było nie do zaakceptowania przez większość krajów, które uważały, że jednak czas się pozbyć przynajmniej na razie tego problemu brexitowego. Unia musi się zająć sobą, więc na razie zróbmy tak, żeby to było jak najdłużej, żeby sama Wielka Brytania przemyślała strategię brexitową. Macron, to po pierwsze chciał mobilizować, jak twierdzi, brexitowców, żeby w końcu, jeżeli wyznaczy się im datę 22 maja, to może się zdecydują i poprą umowę brexitową. To jest jedno oficjalne tłumaczenie. Drugie, już nieoficjalne, to jest takie, że rzeczywiście zawsze, od pewnego czasu Wielka Brytania Wielkobrytania uwiera Macrona, uwiera Francję, ale Macrona, który dąży do ściślejszej integracji, to widzi po prostu no, obstrukcję ze strony Wielkiej Brytanii różnego rodzaju inicjatywach i chciałby się jej najchętniej pozbyć. Druga rzecz to taka, i o czym też mówili unijni dyplomaci, przed wyborami do majowego, przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego Macron chciał pokazać, jak się traktuje eurosceptyków bądź populistów, którzy chcą wyprowadzić kraj z Unii. O. To się ich upokarza. To znaczy, i do tego tak zmierzałem. To jest ten drugi temat. My mamy w tej chwili całe grupy partii, to spotkanie niedawne pod egidą wicepremiera Włoch Matteo Salviniego, prawda? Na razie z kilkoma partiami, no ale to jest budowanie dużej grupy ugrupowań, nazwijmy to eurosceptycznych, które chcą wystąpić w wyborach do Parlamentu Europejskiego, chcą zbudować bardzo silny klub i których celem, i to jest chyba dosyć istotne, nie jest wyprowadzanie swoich krajów z Unii Europejskiej. Bo nawet Marine Le Pen zmieniła zdanie. Bo to nie jest do nikomu potrzebne, do niczego, prawda? Tym bardziej, że w niektórych z tych krajów, w których rządzą eurosceptycy, na przykład w Polsce, jest bardzo silne poparcie dla Unii Europejskiej. A zatem chodzi o rozbicie obecnej struktury władzy w Unii, zmianę Unii od wewnątrz. Tak mówi chociażby Marine Le Pen. Rzeczywiście kiedyś jeszcze mówiła o wyprowadzaniu Francji z Unii, teraz mówi o tym, że trzeba iść silną reprezentacją do wyborów, żeby zmieniać Unię od wewnątrz. Aczkolwiek Emmanuel Macron bynajmniej nie sądzę, żeby myślał o perspektywie europejskiej, ale bardziej o krajowej. Więc pomimo, że Marine Le Pen nie mówi już o wyprowadzaniu z Unii, on jednak chce pokazać, że właśnie populiści, eurosceptycy, którzy jednak chcą wyprowadzić kraj z Unii, tak są traktowani, to znaczy są upokarzani, bo premier Wielkiej Brytanii najpierw jest na szczycie. I w tym wypadku Brexit ma być przestrogą, jasnym sygnałem, nie idźcie tą drogą. Nie pójdziemy tą drogą, to znaczy głosujcie na tych, którzy chcą pozostania Francji w Unii Europejskiej. W tej chwili nie chce już iść, tak jak sobie powiedzieliśmy. Ale na potrzeby krajowej, na potrzeby kampanii wyborczej, to jest jak najbardziej argument dla Emmanuela Macrona, który zamierza wykorzystać. A pytanie, czy poniósł porażkę, to znaczy no, nie doprowadził do tego, bo był osamotniony, było to przedłużenie Brexitu do końca czerwca. Tam małe kraje jak Austria, Luksemburg, z całym szacunkiem dla nich, i Malta tam popierały go, no ale wiadomo było, że jednak większość dużych krajów chce za jak najdłuższym przedłużeniem Brexitu. To te pół roku, czyli koniec października, to jest takie spotkanie się w połowie drogi. Emmanuel Macrona i grupy tych, którzy chcieli jak najdłuższego. Jeszcze jedno pytanie do pana profesora Jana Jędrzejewskiego w Coleraine. Co dalej z Irlandią Północną? To znaczy, wspomniał pan, że mamy zaszłości historyczne, no zaszłości historyczne, które polegają na tym, że w ciągu 30 lat ponad 3000 ludzi po prostu zginęło, zostało zabitych, prawda, w różnych miejscach Zjednoczonego Królestwa w sprawie między innymi zjednoczenia Irlandii albo utrzymania obecnego statusu Irlandii Północnej, zależy kto zabijał. Czy możliwy jest rzeczywiście powrót do tej przemocy, jeśli pojawi się realna granica, prawdziwa granica? Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo realne. Jest to temat, który właściwie wszyscy z nas tutaj, mieszkańców Irlandii Północnej, o czym wszyscy wiemy i tak naprawdę o czym przez długi czas w czasie kampanii europejskiej się nie mówiło przedreferendalnej, prawda? Natomiast tutaj wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tym, co pozwala nam tutaj od 20 lat mieć pokój, to jest to, że obecne struktury polityczne, ekonomiczne w Irlandii Północnej są de facto oparte właśnie na jak gdyby nie do opisaniu tego, co tu się dzieje, ponieważ granica niby jest, ale jej nie ma. Ludzie w Irlandii Północnej mogą mieć paszporty brytyjskie, mogą mieć paszporty irlandzkie. Mają takie same uprawnienia do absolutnie wszystkiego, no bo są mieszkańcami Unii Europejskiej, prawda? Więc mają pełne prawo do zatrudnienia, świadczeń społecznych i tak dalej. W związku z tym, jeżeli ktoś w Irlandii Północnej chce się czuć Irlandczykiem, praktycznie rzecz biorąc może czytać dublińskie gazety, oglądać dublińską telewizję, nie ma z tym żadnego problemu. No owszem, no musi płacić w funtach, prawda? Ale zasadniczo istnieje tutaj no taki, powiedzmy, no nie jest to stan dwuwładzy, ale w życiu codziennym tak naprawdę nie manifestuje nikt swojej irlandzkości czy brytyjskości, Chyba, że oczywiście no, są to... chyba, że ma taką potrzebę, kwestie, prawda? Chyba, że ma taką potrzebę, prawda, tak. Natomiast tym, co oczywiście przekraczanie granicy jest standardem, są ludzie, którzy pracują po jednej stronie, mieszkają po drugiej i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy pojawiłaby się twarda granica, no a przecież jeżeli są dwa kraje w dwóch różnych systemach celnych, to granica musi być, prawda? Bo nie ma takiej możliwości, żeby z jednej strony nie było granicy, z drugiej strony nie było granicy celnej pomiędzy z jednej strony jakby nie było Unią Europejską z setkami milionami ludzi, a z drugiej strony ze Zjednoczonym Królestwem, gdzie tych milionów ludzi no jest jakby nie było ponad 60. W związku z tym, o czym się mówi w sposób bardzo jasny, to jest to, że jeżeli powstałaby tutaj twarda granica, która by musiała powstać, jeżeli przestanie istnieć Unia Celna pomiędzy dwiema częściami Irlandii, to każda budka graniczna, każdy posterunek celników, każdy celnik stałby się celem do ataku ze strony ludzi, którzy by... tej granicy nie chcieli. Którym zdaniem ta granica by nie powinna istnieć, czyli ze strony radykalnych republikanów. Z drugiej strony można też przypuścić, że unioniści mogliby dążyć do ochrony swojego status quo i w tym momencie również jakieś cele unionistyczne mogłyby stać się przedmiotem ataku. Oraz również, nie wiem, no może mogłyby jakieś bomby zacząć wybuchać w Dublinie. No, jest to absolutnie nie do przewidzenia. W związku z tym, praktycznie rzecz biorąc, no istnieje ogromne niebezpieczeństwo tego, że jakaś taka twarda granica no, spowodowałaby powrót do tego, co tu było przez 30 lat, od lat późnych 60. do późnych 90., a tego no oczywiście no, wszyscy się boją, nikt tego nie chce. Długo się o tym nie mówiło, teraz mówi się o tym w Irlandii Północnej coraz jaśniej w lokalnej prasie i tak dalej. To jest w podtekście, nie ma co mówić. No i pytanie, bardzo, jak tego uniknąć? Bardzo, albo przyjąć umowę niestety brexitową? To musimy zostawić na następną rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję. Beata Płomecka w Brukseli, profesor Jan Jędrzejewski, profesor literatury angielskiej i porównawczej Uniwersytetu Ulsterskiego w Coleraine, byli gośćmi raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. تحب بالليلة راني عندهم هوا نبغي عدويا يعد ما هو ذا لقود هوا نبغي عدويا يعد ما ويدور في الزنقوا واللي غاروا منا يديروا كيف نوا خمي وا عيت فيك نسعف حتى رايت الفوا لعبوا فيك وبيا السلعة ليك سوا كيما بكيتيني اليوم قلعتيلي الهموم وا Khaled, wspaniały artysta algierski. Niezwykłe rzeczy dzieją się w trzech krajach arabskich. każdym z nich nieco inne. Wszystkie trzy znajdują się w momencie przesilenia. W Sudanie po 30 latach zakończyły się rządy Omara al-Bashira, prezydenta, który okrył się niesławą, zarobił na list gończy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Bashir odszedł, mimo to protesty w tym kraju nie ustają. Podobnie zresztą jak w Algierii, gdzie odsunięto od władzy innego satrapę, Abdelaziza Bouteflikę. W obu państwach protestujący domagają się kontynuowania zmian, doprowadzenia do rządów, które nie są zwykłą kontynuacją poprzednich. I wreszcie trzecie państwo, Libia. Tutaj o rządach trudno mówić za wcześnie, bo trwa wojna domowa, panuje chaos. Czy zakończy się ofensywa na Trypolis prowadzona przez wojska marszałka Khalifa Haftara? Co łączy go z Rosją? Co z Ameryką, Arabią Saudyjską? To są pytania, które zapewne padną w tej części audycji. Jako, że temat jest skomplikowany, to zaprosiłem dwóch gości, dwóch rozmówców. Pan Jan Natkański, były ambasador Polski w Sudanie i Egipcie, oraz Jerzy Haszczyński, reporter, znawca problematyki Afryki Północnej z Rzeczpospolitej. Witam. Dzień dobry. Zacznijmy od Sudanu może, bo tam się dzieją rzeczy fundamentalne. Mamy ciekawą sekwencję wydarzeń. Ten minister obrony, który został powołany dzień potem, jak Omar al-Bashir odszedł, podał się do dymisji wczoraj. Jak pan to czyta? Protesty kilkumiesięczne, przejęcie władzy przez generałów i nic się nie zmieni. Dalej ludzie na ulicach. Panie redaktorze, proszę mi pozwolić o wypowiedzenie jednej wspólnej cechy dla tych wszystkich trzech państw. Pięknie, bo ja szukałem, to tym lepiej, jak pan znalazł. Bo we wszystkich trzech armia robi politykę. We wszystkich. Mhm. W Algierii, w Sudanie i w Libii. Można też powiedzieć, że przynajmniej Sudan i Algieria to spóźnione echo wiosny arabskiej. Ale na tych dwóch czynnikach w zasadzie podobieństwo między trzema się kończy. I teraz wracając do Sudanu. Tam jest wszystko in statu nascendi. Tam my się obudzimy, powiedzmy, jutro jeszcze z innymi informacjami. Może dziś wieczorem. Ja idąc do pana słuchałem konferencji prasowej przedstawicieli czegoś, co zostało powołane chyba ad hoc, w każdym razie niedawno, mianowicie coś, co się nazywa Sojuszem Sił Wolności i Zmiany. To są ci, którzy siedzą, bo to jest demonstracja od 6 kwietnia typu sit-in, stała przed siedzibą sił zbrojnych. Od tego się zaczął przełom w tych demonstracjach, które w Sudanie trwają od 19 kwietnia. Zaczęły się od grudnia i zaczęły się na tle zniesienia subsydiów do pszenicy i mąki i wskoku cen pieczywa o 30%. W większości na początek demonstrowały kobiety. Zresztą kobiety tam odgrywają sporą rolę w tych demonstracjach. Otóż pojawiła się tego typu historia, że wysłane siły bezpieczeństwa, żeby rozpędzić tą stałą demonstrację, natknęły się na opór ze strony żołnierzy sił zbrojnych, zwykłych. Tam zginęło 6 żołnierzy. Generałowie pojęli, że Bashira dłużej samą bezpieką nie da się trzymać. Ale jak minister obrony to przejął, to się okazało, że w tych demonstracjach te zmiany są pod dyktando demonstracji. Tego generała nie chcemy, tego nie chcemy. Dziś wieloletni szef wywiadu Saleh Gosh odszedł. Wczoraj zresztą złożył. Czy będzie następny? Nie za bardzo chcą tego. Chcą cywilnej, technokratycznego rządu na okres przejściowy. Jerzy Haszczyński, czy to jest dalszy ciąg, czy nowa odmiana wiosny arabskiej? Jakkolwiek naiwne były nasze oczekiwania w tamtym czasie, czy teraz nauczeni tym doświadczeniem sprzed 6 lat wiemy coś więcej? No w Algierii w szczególności, ale w Sudanie też 8 lat temu były protesty. Jakoś udało się władzom je uspokoić, obiecać coś. 8 lat temu, nie 6 oczywiście. Tak, to było 8 lat. Bardzo szybko ten czas leci. Więc to jest jakby druga fala w tych dwóch krajach. Ja nie wiem, czy protestujący się dużo nauczyli, czy wyciągnęli wnioski z tego, co się stało w krajach, które przeżyły tak na serio tę arabską wiosnę, czy rewolucje arabskie. We wszystkich w tych dwóch krajach rzeczywiście mundurowi od dawna odgrywają dużą rolę i są w stanie wymieniać kolejnych generałów po to, żeby utrzymać tak naprawdę władzę. To prawdopodobnie w obu krajach armii marzy się wariant egipski. W Algierii mamy jakiś tam plan, prawda? To znaczy jest mowa o tym, że te wybory mają się odbyć 6 lipca. Nikt nie wierzy, że one będą wyborami wolnymi i rzeczywiście, których wynik będzie wiarygodny. Ale nawet mamy ten Egipt, gdzie był wynik wiarygodny. Armia na chwilę ustąpiła. W pierwszej wersji wiceprezydent, dokładnie tak jak w Sudanie, wiceprezydent albo w Algierii, tam szef Senatu, czyli przejmuje na chwilę władzę. Potem w Egipcie pozwolono na zorganizowanie prawdziwych, wolnych, demokratycznych wyborów i po kolejnym roku czy półtora armia uderzyła już na serio, pokazując, o jak sobie nie radzili ci wybrani demokratyczni. Jak oni zniszczyli gospodarkę, tak jakby można było rzeczywiście w ciągu roku totalnie zniszczyć gospodarkę i ze sporym poparciem społeczeństwa, już zmęczonego tymi nieudolnymi nowymi władcami, którzy nigdy nie mieli szans się przecież nauczyć rządzenia, poparli znowu armię i reżim jest jeszcze silniejszy niż był poprzednio. Ja nie życzę oczywiście Sudańczykom czy Algierczykom takiej rozwiązania. Być może oni wyciągną z tego jakieś wnioski. Podobnie wygląda. A czy w ogóle inne rozwiązanie, panie ambasadorze, jest możliwe? To znaczy, czy taki kraj jak Sudan może po prostu w wyniku oddolnej presji zmienić się ja już nie mówię o demokratycznym, czy w normalnie funkcjonujący kraj, który będzie spełniał jakieś normy porządnego rządzenia? Po 30 latach rządów Omara al-Bashira. Jestem wystarczająco stary, żeby pamiętać niektóre rzeczy, w tym do Sudanu. W 1985 roku, kiedy obalono generała Nimeiriego, takiego samego despotę i dyktatora, jak obalony przedwczoraj Bashir. Armia przejęła władzę z takim generałem Suarez Zahab, o którym mówiono demokrata w mundurze. On przyrzekł, że za 2 lata odda rządy, tylko musi uporządkować po despocie. Za 2 lata oddał. Odbyły się wybory. Ale trwała ta demokracja 2 lata z premierem Sadikiem Mehdim i w 1989 roku, czyli 30 lat temu, Bashir al-Assad dokonał... Omar al-Bashir dokonał zamachu do ubiegłego, że tak powiem, tygodnia. Czego się boi generalicja i czego się boją społeczeństwa? Panie redaktorze, wyciągnęli odrobinę wniosków z wiosny arabskiej. Nie chcą powtórzenia chaosu i bałaganu. Wojny domowej nie chcą, jak w Libii, czy w Syrii, czy w Jemenie. Tego nie chcą. To widać na przykład w Algierii, gdzie szef sztabu, to on, tak jak armia wypromowała Buteflikę na jego prezydenturę w 1999 roku w określonych okolicznościach, tak go teraz zmusiła do odejścia. Ale szef sztabu próbuje z tylnego siedzenia utrzymać system konstytucyjny, żeby nie było chaosu, żeby nie było pustki konstytucyjnej, żeby nie było braku instytucji, bo to prowadzi do wojen wewnętrznych. Myślę, że ten wniosek wyciąga również, bo to się dzieje, generalicja sudańska. Pytanie, czy wyciągają rewolucjoniści, czy protestujący? To jest odrębne pytanie. Wspomniał pan prezydent o, pan ambasador o Libii. Kto wie. Ofensywa marszałka Haftara. Osoba kontrolująca, marszałek wojskowy kontrolujący wschód kraju. Kim ten człowiek jest, Jerzy? No kiedyś razem z Kaddafim obalał króla Idrisa. To było kawałek czasu temu, pół wieku. Potem stał się jednym z głównych przeciwników Kaddafiego jeszcze na terenie Libii. Aż pewnego dnia przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, mieszkał tam dosyć długo w pobliżu siedziby CIA i nagle w 2011 roku, kiedy zaczęła się rewolucja, wrócił do Libii Wschodniej i stanął na czele armii, która ma nazwę libijska i narodowa, chociaż nie reprezentuje całej Libii i całego narodu, ale taką szumną nazwę. A i niedługo myślę, że się dopasuje ta nazwa do rzeczywistości. Więc skoro przyjechał z Ameryki w takim konkretnym momencie, początkowo zakładano, że on realizuje jakiś amerykański plan, ale dosyć szybko się okazało, że raczej realizuje własny plan ze szczególnym uwzględnieniem interesów sąsiada ze wschodu, czyli Egiptu, a za Egiptem, Egiptu tego już nowego, pod Sisim, a nie z czasów Bractwa Muzułmańskiego, bo obsesją, można powiedzieć, generała Haftara i jego głównych sponsorów jest walka z Bractwem Muzułmańskim, czyli organizacją, która w Egipcie jest teraz kompletnie zepchnięta do podziemia z liderami siedzącymi w więzieniu. Jest obsesja jego i Saudyjczyków czy Emiratczyków, że w Trypolisie to takie samo bractwo siedzi, jak przez chwilę siedziało w Kairze, i trzeba je wypalić żelazem. Tam pojawiają się różne wątki, między innymi wątek rosyjski, prawda? Wsparcia dla generała Haftara. Czy to jest wiarygodne i czy rzeczywiście Rosja w tym macza palce? Rosja rozgrywa swoją grę oczywiście w Libii, tak samo. Dawno mówiono, że Rosjanie po bazach w Syrii chcieliby mieć bazy w Libii, że drukują Haftarowi dinary w Moskwie. Zresztą rząd z Trypolisu drukuje w Londynie. Że jest grupa słynnych Wagnerowców. Tego nikt... Zaczęły się te historie od początku 18 roku. Czyli kiedy, doradców, najemników rosyjskich, którzy doradzają Haftarowi. Kiedy jedyny rosyjski lotniskowiec, admirał Kuzniecow, wracał z Syrii, z misji i na Morzu Śródziemnym przywieziono helikopterem Haftara na pokład na rozmowy z wojskowymi rosyjskimi. Od tego czasu Haftar był wielokrotnie w Rosji. Niewykluczone, że ma instruktorów. Ja bym nie wykluczał, że jakimiś kanałami dostaje broń. Może przez Egipt, prawdopodobnie. A może z państw Zatoki Perskiej. Nie wiem. W każdym bądź razie, generał ma swoich popleczników na zewnątrz. Sam chciałby być libijskim generałem Sisi i prezydentem wojskowym. Ma też tą obsesję, dzięki której zdobywa środki w Zatoce, ostatnio od Arabii Saudyjskiej, żeby wykończyć Bractwo Muzułmańskie. Tam są islamskie organizacje w Libii, pod tym względem ma rację. Korzysta też na takich przeciąganiach się między Włochami i Francją co do przyszłości Libii i ropy libijskiej. Tylko w moim przekonaniu przeliczył się trochę, kiedy rozpoczął ofensywę, po pierwsze, w dniu wizyty sekretarza generalnego ONZ u niego w Bengazji i storpedował w ten sposób dwuletnie prawie wysiłki, żeby zwołać konferencję narodową libijską, która była zaplanowana na 14-15. Co z tego wyjdzie? Dziś słyszę tylko o wzajemnym bombardowaniu się obydwu rządów libijskich i tego zgody, tak zwanego zgody narodowej i Haftara. Tylko dotknęliśmy tych trzech tematów i tych trzech krajów, ale mamy czas. Będziemy, na pewno sytuacja się pewnie się będzie zmieniać, ale się będzie działo. Dziękuję bardzo. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, Jerzy Haszczyński, reporter z Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Założyciel WikiLeaks, Australijczyk Julian Assange, nie mieszka już w londyńskiej ambasadzie Ekwadoru przy Knightsbridge w Londynie. W czwartek władze tego państwa wpuściły na teren ambasady brytyjskich policjantów, którzy wyprowadzili Assange'a w kajdankach. Jeszcze tego samego dnia stanął przed sądem za to, że przed prawie 7 laty nie stawił się wezwany do złożenia zeznań. To akurat jest najmniejszy problem tego chyba najsłynniejszego do wczoraj, czy do przedwczoraj, ucieki nieraz przed oblicza prawa. O ekstradycję Assange'a wystąpiły Stany Zjednoczone, które zarzucają mu hakowanie instytucji federalnych. Być może będzie też chciała go osądzić Szwecja, gdzie jest poszukiwany pod zarzutem gwałtu. Kim jest Julian Assange, którego WikiLeaks przekazały mediom kilkaset tysięcy dokumentów relacjonujących niezwykle ważne wydarzenia, wypowiedzi, filmy, maile osób publicznych z całego świata. W studio Adam Ostolski z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim on był? Przypomnijmy pokrótce historię tego człowieka. Julian Assange to jest postać dosyć skomplikowana, która łączy w sobie pewną taką odwagę walki o wolność i ujawniania prawdy z wieloma cechami dosyć nieprzyjemnymi, niesympatycznymi. Więc myślę, że tu oczywiście jest pole do niuansowania i oceny postaci, i oceny różnych działań Assange'a. Natomiast dla mnie jednak sedno sprawy ujął Edward Snowden, który skomentował aresztowanie Assange'a bardzo krótko, pisząc, że to czarny dzień dla wolności mediów. Myślę, że od tej diagnozy, od tej konstatacji trzeba wyjść, a potem otwiera się całe pole. Otwiera się całe pole na niuanse i dzielenie włosa dzięki, na czworo. Dzięki WikiLeaks, dzięki Assange'owi wiemy o takich rzeczach jak na przykład zabijanie przez Amerykanów ludności cywilnej w Iraku. Wiemy, jak wymieniali między sobą korespondencję demokraci przed wyborami w 2016 roku. Znamy korespondencję dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych. Znamy osobiste wiadomości wysyłane przez ofiary 11 września. Znamy dokumenty z takich firm jak na przykład Sony Pictures i jeszcze parę innych rzeczy wiemy. To jest połączenie bardzo różnych rzeczy, to znaczy takich, które miały ogromne znaczenie dla rzeczywiście wiedzy jak na temat tego, jak funkcjonują mechanizmy i państwa, również te najpotężniejsze, oraz były to informacje, które godziły w prywatność ludzi w sposób oczywisty. To wszystko łączył w sobie Assange, prawda? Tak, i to wszystko łączy w sobie WikiLeaks. Na pewno po stronie tych informacji, tych wycieków, które były potrzebne, usprawiedliwione i mogły zmienić lub zmieniły świat na lepsze, należy tu zaliczyć wycieki dotyczące zbrodni wojennych w Iraku i Afganistanie, wycieki dotyczące Guantanamo i sposobu traktowania więźniów, nawet niekoniecznie podejrzewanych o cokolwiek. Ja tu zaliczyłbym również depesze amerykańskiego Departamentu Stanu, które odsłoniły trochę mechanikę władzy imperialnej Stanów Zjednoczonych. I zapomniana sprawa nieco, niesłusznie, to było ujawnienie niejasnych metod udzielania pożyczek przez islandzki bank Kaupthing w przededniu światowego kryzysu finansowego. Mówię, że ta sprawa została niesłusznie zapomniana, dlatego że reakcja Islandii była bardzo ciekawa. Rząd, przede wszystkim prokuratura zajęła się podejrzanymi i kilku bankierów trafiło do więzienia, a po drugie parlament islandzki przyjął ustawę, która gwarantuje ochronę sygnalistom. To znaczy uznali, że te informacje, które dostarczyły im WikiLeaks, były wartościowe, umożliwiły im poprawienie własnych regulacji, własnego sposobu prowadzenia polityki. Panie redaktorze, na pewno ujawnienie dokumentów z Turcji, które naraziły bardzo wiele kobiet, jakby ujawniły dane prywatne wielu obywatelek Turcji, które mogą na przykład ukrywać się przed partnerami. Również uważam, że ingerencje w amerykańską kampanię wyborczą to już było trochę przekroczenie granicy działalności obywatelskiej na rzecz takiego rozgrywania kampanii politycznej. Nie znamy, chyba że mnie pan poprawi, ujawnionych informacji na temat zbrodni wojennych popełnianych na przykład przez Rosjan albo zbrodni popełnianych przez Chińczyków na swoich obywatelach, ujawnianych przez WikiLeaks. No, zmierzam ku temu, że jest wielu komentatorów, którzy mówi, Assange być może ujawniał pewne rzeczy, ale to nie jest jednoznaczne i to nie jest bezstronne. To jest człowiek, który jest oskarżany o to, że jest po prostu marionetką Rosjan również. W tym przypadku nie robiłbym zarzutu z tej jednostronności, bo ujawnia materiały tam, skąd ma źródła. Tak, wiemy, że w armii, w wywiadzie amerykańskim pracują też osoby o pewnej jednak świadomości obywatelskiej, własnym rozumieniu patriotyzmu, takie jak Chelsea Manning, która pracowała dla armii amerykańskiej, czy Edward Snowden. I te osoby czasami, jak widzą, że pewne standardy są łamane, to po prostu nie godzą się na to, tak? Zostają sygnalistami. Być może to nie jest przypadek, że w mniej demokratycznych armiach i wywiadach trudniej o takie osoby. Natomiast każdy przypadek zbrodni wojennej, a ten film ujawniony przez Chelsea Manning i Juliana Assange'a z Iraku, który pokazuje de facto, jak amerykańscy żołnierze polują na irackie dzieci, jeszcze odczuwając z tego radość, to jest coś, co powinno sprowokować i do refleksji nad standardami szkolenia wojskowego, i jednak do odpowiedzialności karnej dla osób, które popełniły te zbrodnie, co nie nastąpiło. Są oczywiście też tacy, którzy mają znacznie głębszy zarzut, czy taki bardziej filozoficzny zarzut do metody stosowanej przez Assange'a. To znaczy, każde państwo jednak powinno mieć prawo do tego, żeby zachowywać tajemnice. To znaczy, zwłaszcza w sytuacji, wspomniał pan o tym, o jego ingerencji w wybory. Tam była jeszcze sekwencja wydarzeń, która była bardzo precyzyjnie pokazująca, kto na tym zyskał, a kto na tym stracił, prawda? To znaczy, jeśli kilka godzin po tym, jak prezydent Trump jest oskarżany o molestowanie kobiet, ukazują się maile demokratów dotyczące Hillary Clinton, a tak to mniej więcej wyglądało, i wiadomo o tym, że Donald Trump jest silnie, przynajmniej podejrzewany o związki z Rosjanami, no to pojawiają się wątpliwości, prawda, wobec tego typu zachowań kogoś takiego jak Julian Assange. Tak, oczywiście, one są tu uzasadnione. Bilans tej postaci jest, tak jak mówiłem, niejednoznaczny. Tutaj i ingerowanie w kampanię wyborczą, i przykrywanie ważnego tematu, jakim są prawa i godność kobiet, budzi poważne wątpliwości. Natomiast to, co z mojego punktu widzenia jest tutaj ciekawe i ważne, to jest taka niejednoznaczność samej formuły Wikileaks, która do niedawna w ogóle nie redagowała informacji upublicznianych. To się zmieniło ostatnio, już przeciek opublikowany jako Volt 7 dotyczący ingerencji Amerykanów w technologie informatyczne, takie, żeby łatwiej było wywiadowi je hakować, już był redagowany. Natomiast ta cała sprawa pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że jednak profesjonalne media, dziennikarze, którzy swoim etosem i świadomością zawodową dokonują selekcji informacji, są potrzebni w takim procesie, ale też musimy pamiętać, że ci, którzy korzystają, współpracują z dziennikarzami, jak Edward Snowden, wcale nie są lepiej traktowani przez państwa broniące swoich tajemnic. Bardzo dziękuję. Adam Ostolski z Krytyki Politycznej, ostatni gość raportu o stanie świata, Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Autopromocja. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Jakubowski. Nieodwołalne. W reżyserii Sebastiana Konrada. W rolach głównych wystąpią Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Przecież to tylko próba, wariacie! No dobra, dobra. No. To jest jakiś żart, tak? Ale pośmialiśmy się, a teraz już dobra, koniec. Wracamy do normalnego życia. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując lodówkę Side by Side marki LG z funkcją Door in Door. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 4319 zł. A kupując ekspres automatyczny marki Philips ze stali szlachetnej, po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.